Laisse-moi tranquille. Je veux pas. Oh na na na na na na na na. Ma joie en bébé. Adios. Mi coco. Adios. This is the mami coco. Tu m'appelles con vimani. Laisse-moi. Vidonge kumeza na soda. Zinzi utinge na moka. Hey shamba. Tuna mdomo. Ujaulizwa we unaropoka. Umiliki buku huku kuriotaka gorofa. Mumeo nimelala ndani unataka loka. Maisha ni yangu, nimezaliwa Tandale. Nyumba ni Mtogole, sikufundwa Mtole. Ndo maana nyumbani kwetu lazima limbwata. Na tamaduni zetu wito kutoa talaka. Hata mimi nyumbani kwetu vimi ni wanakatasa. Kwenda kwa miziki ni savi baokata. No, no, no. Chao siku baby. Una majina mengi. Mala unapendwa na wengi. Ebo, mimi ni chananya. Upendo si kitu baby. Mana wangu ni wengi. Sidi ni acha mbedi. Utani chananya. Chao siku baby. Una majina mengi. Mala unapendwa na wengi. Ebo, mimi ni chananya. Upendo si kitu baby. Kiri ya mana wangu ni wengi. Sidi ni acha mbedi. Unanitia mwema baba. Umesia mwema kaka. Mimi kumwa kanaros. Ule muza vipodo. Mke wa kinyos. Wananigusia. Uni kwetu wiko. Mimtoto ashe. Maskani madrasa. Tumezaliwa mta mmoja na kujua. Iwe sababu. Umechafua mta mpaka uza mitumbua. Tumalize mzizi wa fitina. Nimezama kwako. Unanisaidi yaje. Nyumbani kwetu lazima limbwata. Na tamaduni zetu wito kutuwa talaka. Hata mimi nyumbani kwetu vimi ni wanakatasa. Kwenda kwa miziki ni savi baokata. No, no, no. Chao siku baby. Jajijua. Na majina mengi. Mana unapendwa na wengi. Oh, no, no. Mimi chananya. Upendo si kitu baby. Kili kili ebada. Mana wangu ni wengi. Mtu wa she. Sidi ni acha mbedi. Oh, no, no, no, no. Mkani chananya. Chao siku baby. Jajijua. Na majina mengi. Mana unapendwa na wengi. Ebo. Mimi chananya. Upendo si kitu baby. Kili kili ebada. Mana wangu ni wengi. Mtu wa she. Kichwa kime paga wa dada. Paga wa dada. Nimeugua wendo dawa. Wendo dawa.